Dielke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Niet alleen in het Iraakse Hawija vielen burgerslachtoffers bij een Nederlandse luchtaanval. Het gebeurde kort daarna ook bij Mosul. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en de NOS. En redacteur Ben Meindersma licht dat onderzoek zo toe. En er is door de LHBTI+-gemeenschap lang gevraagd om een gebaar door psychiaters. En dat kwam zojuist. Meer daarover nu al in het NOS-journaal met Casper Meijer. De beroepsvereniging voor psychiaters betuigt spijt over hoe er in het verleden met de LHBTI-gemeenschap is omgegaan. Tot begin jaren 70 werd homoseksualiteit nog als een psychische ziekte gezien en gaven psychiaters homo's therapieën die erop waren gericht de geaardheid te veranderen in heteroseksueel. Meestal ging het om gesprekstherapie, maar ook stroomschokken en castraties kwamen voor. Transgender zijn werd tot 10 jaar geleden nog bestempeld als een identiteitsstoornis. De therapieën hebben veel leed veroorzaakt, erkent de beroepsvereniging. Zometeen meer hierover in Nieuws & Co. Er komen 1000 extra plekken waar mensen met een laag inkomen gratis tampons en maandverband kunnen afhalen. Hulporganisaties krijgen daar geld voor van minister Schouten van Armoede. Het kan bijvoorbeeld ook op scholen zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld via de voedselbank, maar ook bijvoorbeeld via het Rode Kruis, als zij ook bonnen beschikbaar stellen om producten te kopen, dat mensen dat ook zelf kunnen aanschaffen. Voor 1 op de 10 vrouwen in Nederland zijn menstruatieproducten onbetaalbaar. De Amerikaanse journalist Evan Gerskovich ontkent dat hij spion is, melden Russische staatsmedia. De Russische geheime dienst FSB heeft de journalist aangehouden in Rusland en beschuldigt hem van spionage. De Wall Street Journal, zijn opdrachtgever, zegt ook dat die beschuldigingen niet kloppen. Volgens minister Harbers is het de enige realistische keuze om voorlopig geen nieuwe wegen aan te leggen. Een groot deel van het geld dat daarvoor was gereserveerd zal worden gebruikt voor grootschalig onderhoud. Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet aangenomen die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet verkleinen. De loonkloof mag niet groter zijn dan 5%. Nu is de loonkloof nog 13%. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, zegt dat de Europese Unie een nieuwe balans moet vinden in de verhouding met China. Von der Leyen brengt volgende week met de Franse president Macron een bezoek aan China. En de relatie tussen de EU en China staat onder druk. Zo maakt de EU zich zorgen over de grote economische afhankelijkheid van het land. En ook de nauwe banden van de Chinese president Xi met de Russische president Poetin baren de EU zorgen. Von der Leyen wil de banden met China niet verbreken, maar volgens haar in het belang van welvaart en veiligheid. De Britse koning Charles heeft een toespraak gehouden voor het Duitse parlement. Met de reis naar onder meer Berlijn probeert Charles de banden met de Europese Unie te versterken en het beeld dat Europeanen van de Britten hebben na de Brexit te verbeteren. Correspondent Charlotte Waiers. De staatsbezoeken nog van zijn moeder, kort na de oorlog in Duitsland, die hebben toen wel bijgedragen aan het herstel van het beeld dat de Britten van de Duitsers hadden, wat natuurlijk niet zo goed was. Nou, dat is weer een beetje bijgedijd. En Charles zei ook, het is heel belangrijk dat we humor blijven houden. We hebben de laatste decennia veel samen gelachen om elkaar en met elkaar. Het eerste staatsbezoek van Charles zou eigenlijk in Frankrijk zijn, maar dat werd uitgesteld vanwege de onrust in dat land. Dan nog het weer. Een combinatie van wolken, zon en regen. De hevigste buien vallen in Limburg, met plaatselijk ook onweer. Vanavond eerst minder buien, later meer bewolking en weer regen. Het is dan 1 graad of 9. En morgen opnieuw bewolking en regen en dan zo'n 13 graden. Dankjewel, Casper. Dan naar Helene de Geest. Hoe is het op de weg? Ja, zoals gewoonlijk op donderdag is het behoorlijk druk. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste daarvan staat in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Maar ook in Noord-Holland op de A9 Amstelveen-Alkmaar wat problemen bij knooppunt Velsen. De vertraging vanaf Bad Hoeverdorp is 20 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotermeer vanaf knooppunt Amstel een kwartier vertraging. De afrit is daar dicht vanwege een ongeluk op de randweg daar. Op de A50 van Eindhoven naar Os een lange file tussen knooppunt Eckersweijer en Sint-Oederode. Daar is de vertraging nu 1/2 uur door een ongeluk. De weg is daar zo goed als dicht. Je kunt alleen via de vluchtstrook en je kunt dus maar beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59. En ook bij Eindhoven is het daardoor extra druk op de A58 vanuit Tilburg. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp nu 1 kwartier vertraging. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort beslist beter. NPO Radio 1. NOS NTR. Een bijzondere dag vandaag, want de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie spreekt spijt uit voor de manier waarop vroeger is omgegaan met homo's en transgenders. Door het pathologiseren van seksuele voorkeuren of genderdiversiteit ontkennen we hoe en wie iemand is. Worden mensen niet gezien en hebben velen onnodig leed geleden. Ons rekenschapgevend van deze historie van de psychiatrie en alle ellende die hierdoor veroorzaakt is, wil de NVVP daarom vandaag spijt betuigen voor dit leed dat is aangedaan. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Ja, die NVVP, de beroepsvereniging van psychiaters, geeft officieel toe dat het fout was om tot de jaren 70 homoseksuelen en transgenders als geestelijk ziek te bestempelen. In een zaal vol psychiaters sprak voorzitter Niels Mulder de mensen toe. En onze verslaggever Mark-Robin Visser is daar nu ook. Ja, Mark-Robin, wat maakt dit zo'n bijzonder moment? Ja, ik denk dat je toch wel kan spreken van een historisch moment. Die spijtbetuiging die we hier zojuist in Maastricht hebben gehoord. In de eerste plaats natuurlijk voor de Nederlandse psychiatrie, maar ook voor al die mensen die in het verleden, ja, voor een zogenaamde behandeling bij een psychiater terecht zijn gekomen. Hè? Dus die behandelingen waar dus nu spijt voor betuigd. En wat ik bijzonder vind hier om te horen is hoe die beroepsgroep, de psychiaters dus, hiermee hebben geworsteld gedurende echt een heel lange periode. Dit is niet een kwestie van maanden, dit is een kwestie van heel veel jaren. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met hoe er in de samenleving over homo's en transgenders en over de hele LHBTI+ gemeenschap wordt gedacht, hoe daarmee om wordt gegaan. Dingen zijn echt veranderd en dat heeft dus nu ook zijn weerslag op de psychiatrie. Ja, wat weten we over hoe de psychiatrie vroeger omging met deze thema's? Ja, een geschiedenisles kan natuurlijk. We kunnen teruggaan tot in de middeleeuwen, hè, waar homoseksuelen sodomiet werden genoemd. En er was zelfs in Nederland tot 1811 de doodstraf voor homoseksualiteit. Homoseksualiteit en transgender zijn ook heel lang gecriminaliseerd. En ja, op een gegeven moment, een beetje in de vorige eeuw en iets daarvoor, is men homoseksualiteit als afwijking gaan beschouwen. Als een hersenafwijking of krankzinnigheid. En ja, als iets een aandoening of een afwijking is, dan moet daar dus een behandeling bij komen. En die behandelingen die zijn dus allemaal bedacht. Bijvoorbeeld stroomstoten op de genitaliën bij het zien van erotische afbeeldingen. Dat noemden ze aversietherapie. Castratie werd ook toegepast om de lusten te verminderen. Of conversietherapie, dus mensen proberen te veranderen, hun hele identiteit om te turnen, als het ware. Wat natuurlijk eigenlijk niet lukte, wat helemaal niet kan. Nee. Nee, natuurlijk niet. Wat heeft de voorzitter van de NVVP gezegd over de rol van de psychiatrie? Nou, het is, ik denk dat het goed is dat we even naar hem gaan luisteren. Ze zijn er dus een tijd mee bezig geweest, ook met belangengroepen. Ze hebben met het COC bijvoorbeeld gepraat. En er zijn ook, ja, ze hebben natuurlijk in hun eigen beroepsgroep ook homo's en transgenders en noem het allemaal maar op, die ze aan het woord hebben gelaten. Laten we luisteren naar de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. De beroepsgroep dus, ik sprak hem eerder, en dat is Niels Mulder. Ja, wij hebben al langer een platform LHBTIQ. En dat zijn mensen uit de doelgroep zelf die vonden dat we iets moesten doen rondom een spijtbetuiging, omdat zij het bewustzijn over wat er in het verleden door de psychiatrie, maar ook door de samenleving is aangedaan aan deze doelgroep, dat we dat toch eens expliciet moesten benoemen, dat we er afstand van nemen. Die LHBTI-plus gemeenschap, hè? Was dat een soort blinde vlek in de psychiatrie? De groep niet. De groep was in beeld. We weten al veel langer dat mensen tot deze doelgroep behoren. Die hebben ook vaker last van psychiatrische problemen. Omdat ze stigma en discriminatie ervaren in de samenleving. En daardoor somber en angstig kunnen worden of zelfs suïcidaal. Dus die doelgroep was bij ons in de psychiatrie wel degelijk in beeld, zullen we zeggen. Maar nu zegt u, we hebben ze in het verleden verkeerd behandeld. We hebben het als een ziekte benoemd en daar vloeide dan ook behandeling voort. En dat was niet iets wat de psychiatrie alleen deed, maar zo keek de hele samenleving destijds ernaar. Ja, maar we hebben het nu over uw vakgebied? Ja, ja. Nee, vanuit ons vakgebied zeggen we nu dat we dat achteraf niet op die manier als ziekte hadden moeten benoemen. Nee. En die behandelingen, want elektroshocks, castratie, conversietherapie, dat zijn toch allemaal dingen die ook uit de psychiatrie gekomen zijn? Ja, u noemt nou wel direct de meest extreme behandelingen. En in de meeste gevallen ging het om gesprekstherapieën, waarbij mensen in gesprek met een behandelaar dan hun eigen verleden bijvoorbeeld gingen uitvinden. Of hoe heb ik dat gedaan? Waarom ben ik misschien van daaruit dan eventueel bijvoorbeeld homoseksueel geworden of iets. Maar er waren inderdaad ook behandelingen die waren extremer, zoals bijvoorbeeld castratie. Dat is voorgekomen. Gelukkig in niet heel veel gevallen. Nu zouden we dat nooit meer op die manier doen. Kunnen we even teruggaan naar uw eigen opleiding? Hoe is dat bij u toen gegaan? Wat hebt u geleerd in de opleiding? Ik zat net in een overgangsfase. Bij ons was het denk ik een beetje taboe om er al te veel over te hebben. Omdat iedereen wel aanvoelde van hier is eigenlijk iets niet helemaal in de haak. Maar we wisten toen ook nog niet zo goed hoe het wel zou moeten. En welke periode hebben we het nu over? 1994 ongeveer. Dus toen was het nog een grijs gebied of een roze gebied, om maar even in de terminologie te blijven. Ik denk dat het nu is het veel duidelijker dat wat we ervan vinden. In die tijd was dat minder duidelijk. En in zeg maar 20 jaar daarvoor was het zelfs nog vrij normaal om het als ziekte te bestempelen. U hebt het ook over schade, hè? Over effecten die in het verleden de behandelingen, zogenaamde behandelingen, hebben gehad. Ja, klopt. U kunt zich voorstellen wanneer je met dit soort vragen leeft. Ik ben homoseksueel, terwijl je de hele omgeving zou vinden dat je dat niet zou moeten zijn, of heteroseksueel zou moeten zijn. Dat je daar somber, angstig, jezelf niet accepteert. En dan kom je ergens bij de psychiatrie en die zegt, ja, uw omgeving heeft eigenlijk wel gelijk, u moet ook geen homoseksueel zijn. Dan hebben mensen het dubbel moeilijk. Dus dan wordt de problemen die ze mee hebben eigenlijk vergroten. Terwijl we nu zeggen, hoe zit het, vertel. En wat maakt dat je daar moeite mee hebt en hoe kunnen we jou daarbij helpen? Hoe bijzonder is het dat u nu met die spijtbetuiging namens uw collega's komt? Dat is heel bijzonder, denk ik. Het is ook wel een mijlpaal een beetje voor ons om dit zo te doen. Omdat we op deze manier heel expliciet zeggen, het is geen ziekte. U kunt zijn wie u bent, los van uw seksuele voorkeur of de geslachtsidentiteit waar je je bij thuis voelt. Ja, gelukkig maar. Dat was voorzitter Niels Mulder van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. En na 6 uur praten we hierover verder met een psychiater die lid is van het platform LHBTIQ plus binnen de beroepsvereniging en iemand die zelf ook slachtoffer werd van homogenezingstherapie. Helene Geest, waar is het druk? Onder andere in Zuid-Holland met als uitschieter de A20 nu van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Schiedam is de vertraging opgelopen naar 3 kwartier. Er staat er een bus met pech, er zijn 2 rijstroken dicht. En er is meer nieuws. Protesten zullen de pensioenhervorming in Frankrijk niet tegenhouden, zegt de Franse president Macron. Macron hield ergens buiten Parijs een toespraak over het nijpende watertekort, maar werd door verslaggevers natuurlijk gevraagd naar het protest van de afgelopen tijd. Volgens de president hoort dat geweld niet thuis in een democratische samenleving. De curator van de failliete autofabrikant Spijker eist 1,5 miljoen euro van ex-topman Victor Muller, meldt het FD. Hij zou vlak voor het faillissement meerdere sportauto's en motorblokken onrechtmatig hebben overgegeven naar het Britse moederbedrijf van het luxe automerk. Muller zelf zegt tegen de krant dat hij niks fout heeft gedaan. En de Ronde van Vlaanderen is pas zondag, maar toch gaat het in Belgische media bijna nergens anders over. Zo is er het verhaal van Jan Bakelands, die vertelde dat de Belgische topfavoriet Wout van Aert deze week aan de dood is ontsnapt toen hij bijna werd aangereden door een betonwagen. Hij lag er letterlijk bijna onder. Het was echt schrijnend. Dus je komt ons hier nu te vertellen dat een paar dagen voor Vlaanderens mooiste... Dus vorig jaar was corona dat bijna belemmerd had dat Wout ging starten. Dit jaar was hem bijna dood. Heel wielrennen minnend België in rep en roer na dit verhaal. Vandaag werd Van Aert er zelf naar gevraagd. Volgens hem viel het allemaal wel mee. Het was zeker niet veilig, maar ja, bijna dood, ja. Ja, we schrokken gewoon van een vrachtwagen die onze pas afsneed. En ja, meer was niet aan de hand. Van Aert is dus nog gezond. Geldt niet voor zijn teamgenoot en de Nederlandse favoriet Dylan van Baarle. Vandaag werd duidelijk dat hij zondag niet de Ronde van Vlaanderen gaat rijden. Bij Nederlandse bombardementen in de strijd tegen IS in Irak zijn meer burgerdoden gevallen dan bekend was. Blijkt uit eigen onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en NRC. In 2016 kwamen bij een aanval op een universiteitscomplex in Mosul minstens 7 burgers om. En bij mij hier in de studio is Ben Meijnersma van de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur. Welkom. Goedemiddag. Ben, kun jij omschrijven wat er gebeurd is die dag bij die aanval in Mosul? Ja, dat speelde zich af op 22 maart 2016. En je moet je voorstellen, de stad Mosul was toen al 2 jaar bezet door IS. Burgers die er wonen, die waren overgebleven, konden geen kant op. Zaten vast tussen de IS'ers. En de internationale coalitie tegen IS, waar Nederland onderdeel van uitmaakte, bombardeerde de stad heel zwaar, hè, om IS schade toe te brengen. Nou, op die dag vlogen Nederlandse F-16's richting een gebouw waarvan zij dachten dat het een IS-hoofdkwartier was, maar wat in feite een gebouw was van de universiteit waar professoren, universitair docenten woonden. 2 gezinnen zaten er nog. Er waren heel wat gezinnen weggetrokken uit het gebouw, maar 2 gezinnen zaten er nog. Die waren aan het verhuizen die dag, waren spullen aan het weghalen. De bom viel en zo ontdekte mijn collega Zainab Hamoud, die erheen ging, dat er 7 mensen bij omkwamen. 7 burgers die in het gebouw zaten, 2 professoren, 5 van hun familieleden, die stierven die dag. Ook kinderen daarbij, hè? Ook 1 3-jarig meisje, ja. Jij hebt ook onderzoek gedaan naar een eerder bombardement bij Hawija. Daarbij vielen meer dan 70 burgerdoden. Hoe kon iets vergelijkbaars daarna nog een keer gebeuren? Ja, het zijn eigenlijk wel 2 hele verschillende zaken, hè. Dus wat er bij Hawija ging het om veel meer doden ook, maar wat het grootste verschil is, dus dat in het geval van Hawija alle procedures redelijk netjes zijn gevolgd. Dus de Amerikanen hebben grondig onderzoek gedaan. Die hebben Nederland geïnformeerd. Nederland heeft het Openbaar Ministerie geïnformeerd. Die hebben onderzoek gedaan. Dus de zaak was uitgezocht op het moment dat het bekend werd. Deze zaak is nooit serieus onderzocht. De Amerikanen hebben ernaar gekeken, maar die hebben er heel vluchtig naar gekeken. Die hebben eigenlijk alleen maar beeldig bekeken van de aanval en na afloop geconcludeerd, ja, we zien niks op die video's, niks op die beelden. We zien geen burgerdoden. Logisch, want die lagen onder het puin. Mm-hmm. En dus zeiden ze, ja, dit is een ongeloofwaardige melding die we hier binnenkrijgen van deze burgerdoden. Dat was al in 2017. En dus belandde dat onderzoek uiteindelijk in een Amerikaanse la. En hoe kan het dat Nederland daar ook niks van wist? Ja, dat is een hele goede vraag. Eerder vandaag sprak mijn collega Zainab Hamoud met minister Ollongren. Want we hebben haar gevraagd te reageren op het onderzoek. En zij zei het volgende. Nemen het heel serieus, deze bevindingen. En ik heb ook naar aanleiding van de bevindingen gezegd, daar moeten we ook zelf een onderzoek naar doen. Om zelf ook vast te stellen dat er bij Nederlandse inzet burgerslachtoffers zouden zijn gevallen. Kunt u iets vertellen over hoe dat onderzoek er ongeveer uit gaat zien, wat u uit gaat laten voeren? Nou, dat moet gewoon zorgvuldig gebeuren met de experts die daarvoor nodig zijn. En dan zullen we kijken naar de inzet zelf, de rechtmatigheid van de inzet. En zoals ik al zei, of we inderdaad zelf kunnen vaststellen dat er burgerslachtoffers zijn gevallen. Ja, ze zegt dus er komt een nieuw Nederlands onderzoek. Amerikaanse onderzoek wat in een lijst verdwenen, komt er nu een echt Nederlands onderzoek naar wat daar nu echt is gebeurd. Ja. En er zijn nog wel wat vragen die zijn onbeantwoord. Hè. Wat we bijvoorbeeld niet weten is, hoe kan het nou dat ze van tevoren dachten dat dit een IS-hoofdkwartier was? Mm-hmm. Hè? Op basis van welke intel-informatie hebben ze dat nou besloten? Wat we ook niet snappen is, hoe konden ze nou niet zien dat er burgers in het gebouw waren? Ze waren die dag aan het verhuizen. We weten dat er heel veel drones hingen boven de stad. Hè. Dus dat deed de coalitie heel veel met drones boven de stad hangen om te kijken wat er nou gebeurde. Ja, die burgers hadden ze toch op kunnen merken? Die hebben mensen in principe in en uit moeten zien lopen met spullen om te verhuizen. Ja, en de afspraak was, zodra je burgers ziet, dan stop je een aanval, dan gaat het niet door. En toch is het hier wel gebeurd. Ja, hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Dat zijn natuurlijk allemaal vragen die we nog hebben. En het kan ook nog wel belangrijk zijn, dat onderzoek voor deze nabestaanden zelf. Die hebben misschien recht op compensatie. Die kunnen misschien gecompenseerd worden. Dus die uitkomsten daarvan die zijn ook voor hen belangrijk. Ja. Wat ik eigenlijk niet wist is dat dus Amerika onderzoek deed, hè, naar bombardementen, ook in dit geval. En dat Nederland daar dus in dit geval niet goed door is geïnformeerd. In hoeverre heeft Nederland gewoon aangenomen, zeg maar, wat de VS concludeerde? Ja, dat was altijd het verhaal van het kabinet richting de Kamer. Van vertrouw ons maar, want wij vertrouwen op die Amerikaanse onderzoeken van het Amerikaanse hoofdkwartier CENTCOM. Die doen heel serieus onderzoek. Die zijn de scheidsrechter, zei Rutte zelfs een keertje. Dus die moeten beoordelen wat er gebeurd is. En die kwaliteit van die onderzoeken, dat stond helemaal niet ter discussie. Nou, wij spraken er ook over met Larry Lewis. Hij is een adviseur van het Pentagon, al een jaar of 20. En hij zei daarover het volgende. There are challenges with those investigations. And actually, we refer to them as assessments. We've kind of moved away from the word investigation. These were not week-long things, perhaps not even day-long processes. Ja, hij zegt dus, hè, die onderzoeken moesten heel snel worden gedaan. Dat waren vluchtige onderzoeken waarbij niet gesproken werd met nabestaanden, waarbij niet naar Irak werd gereisd. En wat vooral gebaseerd was op beelden die ze bestudeerden. Met als gevolg uiteindelijk dat 80% van de meldingen die de Amerikanen binnenkregen, deden ze af als ongeloofwaardig. En dat waren dus ook de meldingen, mogelijk, die gedaan zijn over Nederlandse aanvallen. Sterker nog, hij zegt dus eigenlijk, we noemden het niet eens meer onderzoeken. Nee, we noemden het beoordelingen, hè, want het waren gewoon vluchtige beoordelingen. Ja. Kan Nederland aansprakelijk worden gehouden voor deze bombardementen op burgers? Ja, dat is niet zonder meer zo. Het is eigenlijk zo geregeld in het internationaal recht dat Nederland in dit geval deed die luchtaanvallen in opdracht van Irak. Dus Irak was daar IS aan het bestrijden. Nederland was daar te gast eigenlijk van de Iraakse overheid. Burgers moeten zich in eerste instantie daar melden. Maar het is wel zo, dat hebben we bij eerdere incidenten gezien, dat Nederland bereid is burgers te compenseren. Bij een ander incident hebben nabestaanden bijna €1 miljoen gekregen. En ook in het geval van Hawija heeft de gemeenschap in ieder geval daar enkele miljoenen gekregen voor wederopbouw. Maar eerst dus dat onderzoek van Nederland. Zeker. Dankjewel, Ben Meijnertsma. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als planten te weinig water krijgen, dan is dat niet alleen aan ze te zien, die zielige blaadjes, maar het is ook aan ze te horen, schrijven Israëlische onderzoekers in het blad Cell. Ze hebben plantengeluiden opgenomen en een computerprogramma gemaakt dat hoort of die plant last heeft van droogte of van andere stress. Goedemiddag, Rob Schuring. U bent hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Ja, onze redactie heeft even gebeld met Cell, met dat blad, om te vragen of dit misschien een 1 april grap was. Snapt u dat? Enerzijds wel, anderzijds niet. Het is al langer bekend dat bij bomen ook dit soort geluiden gemeten kunnen worden. Maar dan wordt het daadwerkelijk op de bast gemeten. Dus niet met microfoons, zoals nu gedaan is. Mm-hmm. Maar aan de boom zelf. Dus u zegt eigenlijk, we wisten eigenlijk al lang dat planten en of in ieder geval bomen geluid maken. Ik denk toch dat het voor heel veel mensen wel nieuw is. Ja, dit heeft me aangenaam verrast. Het is altijd waar dat je kunt horen dat de tomatenplant leeft. Het is wel fenomenaal om dat met microfoons te kunnen horen. Ja. Ook wel confronterend, want ik heb echt helemaal geen groene vingers. Ik vind het ook wel echt heftig. Bij mij zal er wel een hoop geluid te horen zijn thuis. Laten we even luisteren hoe dat dan klinkt. Ja, en ik zeg er even bij, die geluiden zijn in werkelijkheid hoog. Maar die zijn te hoog voor ons om te kunnen horen. Hè? Dus we hebben het nu bewerkt zodat we in ieder geval een indruk krijgen. Hoe ontstaan deze geluiden in planten? Nou, dan kunt u zich voorstellen dat de planten hebben houtvaten, als het ware een waterleiding. En daar ontstaan kleine luchtbelletjes in. En dat is als het ware wat u hoort. U hoort of die kleine luchtbelletjes klappen, of u hoort ze door de leiding heen gaan. Net zoals bij u thuis waarschijnlijk, als dat zou gebeuren. En als het als een plant dus te weinig water krijgt, als hij droog is, dan gaat het dus anders klinken. Dat klopt, ja, want er is een negatieve waterdruk. Er zijn huidmondjes in de plant en die verdampen het water en die trekken aan de waterkolom. En als de plant minder water krijgt, dan ontstaan er luchtbelletjes in die waterkolom. En dat is als het ware wat u zojuist hoorde. Ja. Hoe hebben deze wetenschappers dat aangetoond? Want u zei net al, we hebben het wel eens bij een boom kunnen meten. Maar hoe is het in dit geval gegaan? Nou, ze hebben hele gevoelige richtmicrofoons gebruikt. En heel veel geluiden opgenomen. En daar een bewerking op gedaan. Door middel van artificiële intelligentie of machine learning. Hebben ze die geluiden herkend. Dus dan kunnen ze zowel een gezonde plant van een plant die niet genoeg water heeft gekregen, als een verwonde plant, kunnen ze die geluiden van elkaar onderscheiden. Dat hebben ze heel slim gedaan. Ja, en wat moet ik me voorstellen bij een plant met stress? Wat is stress bij planten? Nou ja, te weinig water is natuurlijk dat ze niet voldoende kunnen fotosynthetiseren. Ze zijn in paniek. Dus dan gaan er allerlei mechanismen aan, stressmechanismen, om te zorgen dat ze toch nog een tijdje kunnen overleven zonder water. Dus water is enorm belangrijk voor de plant. En kennelijk, dit geluid hoort daarbij. Ja. Ja. En hoe nuttig is het dat we dat nu kunnen horen? Dat kan nuttig gemaakt worden misschien. Er zijn twee dingen. Enerzijds kun je misschien in een kas met richtmicrofoons in de gaten houden of planten water nodig hebben. Als je dat niet al op een andere manier zou kunnen doen. Maar het zou ook heel nuttig kunnen zijn als we vroeg kunnen detecteren... of een plant misschien een ziekte heeft. Een schimmelziekte of een bacteriële ziekte of een virusziekte. Als die net iets andere geluiden zouden maken, dan kunnen we dat vroegtijdig detecteren en ingrijpen. Ja, want eigenlijk wilde ik ook vragen, voor wie is dit dan nuttige kennis? Maar is dat bijvoorbeeld voor mij thuis met mijn planten? Of gaat dit dan echt over mensen die kweken, tuinbouwers? Ja, voor grotere tuinbouwers. Thuis kunt u gewoon kijken of de plant nog voldoende water heeft. Dat is waar. Maar denkt u ook dat zij dit echt kunnen gaan toepassen? Ik zie wel toepassing, want het is natuurlijk niet alleen deze, maar andere. Er is heel veel elektronische monitoring mogelijk in kassen. Om zo efficiënt mogelijk bijvoorbeeld met water om te gaan. Een tomatenplant staat bijvoorbeeld 6 maanden in de kas. En het is handig. Van februari tot misschien wel september. Het is wel handig om te weten wanneer ze water nodig hebben en daar efficiënt mee om te gaan. Ja. Maar nogmaals, ziekte detecteren zou toch belangrijk zijn. Ja. Nog een laatste vraag. Ik vroeg me meteen af, geluid gebruiken wij natuurlijk ook om met elkaar te communiceren. Communiceren planten ook met elkaar? Misschien niet met geluid, misschien wel. Dat is nog heel controversieel. Ze kunnen wel vluchtige stoffen bijvoorbeeld maken, uitscheiden. En die kunnen door een andere plant worden waargenomen. Die pikt ze dan dat op? Dat is iets meer, zegt u? Die pikt die stoffen dan op? Ja, correct. Ja. En zoals wij vluchtige stoffen kunnen ruiken. Ja, ja en op wat voor soort stoffen zijn dat dan? Wat zouden ze, wat willen ze daar dan mee communiceren? Dat kunnen van allerlei vluchtige stoffen zijn. Bijvoorbeeld de stoffen die u ruikt als u een tomatenstengeltje aanraakt. Of geurstoffen van tijm of oregano. Mm. Die zitten in kleine klierhaartjes. Die kunnen gemaakt worden en dan kunnen de buurplanten kunnen die waarnemen. Als bijvoorbeeld de plant aangevallen wordt door een rups. Aangegeten wordt door een rups. Mm. En dan weten ze dat de buurplant al aangevallen is. Dank dus voor geluid, deze. Geluid hoeft niet per se nodig te zijn. Nee, ik snap het. Dank dat u dit allemaal aan ons wilde vertellen. Rob Schuurink, hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. En zometeen, het Europees Parlement nam vandaag een richtlijn aan die een einde moet maken aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Het is stapel op Pasen bij Goossens met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk, bank of the free. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Het mooiste aan jouw tuin is de natuur. Maaien, snoeien en wieden. Er is altijd iets te doen. Maar weet, het meeste doet jouw tuin helemaal zelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Mijn naam is Boris van der Ham. Thuis afval scheiden doe ik al een hele tijd. U toch ook? Maar wat thuis de normaalste zaak van de wereld is, is op kantoor, op school en op de sportclub helemaal niet zo gewoon. Kijk op doealsofjethuisbent.nl en help mee overal restafval te verminderen. Namens de Vereniging Afvalbedrijven alvast bedankt. Afval scheiden? Doealsofjethuisbent.nl. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. NPO Radio 1. Bijna 17:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Casper Meijer. De beroepsvereniging voor psychiaters betuigt spijt over hoe er in het verleden met de LHBTI-gemeenschap is omgegaan. Tot begin jaren 70 werd homoseksualiteit nog als een psychische ziekte gezien. Transgender zijn werd tot 10 jaar geleden nog bestempeld als identiteitsstoornis. Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet aangenomen die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet verkleinen en de transparantie over salarissen moet vergroten. Met de nieuwe wet wordt onder meer het loongeheim verboden. Gemiddeld verdienen vrouwen in de EU 13% minder dan mannen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie vindt dat de EU een nieuwe balans moet vinden in de verhouding met China. Dat zei ze in een toespraak in Brussel. De voorzitter brengt volgende week een bezoek aan China. De betrekkingen tussen de EU en China staan onder druk. En u hoorde het net, planten maken geluiden die zelfs op enkele meters zijn waar te nemen. Israëlische wetenschappers lukt het op basis van die geluiden te bepalen of planten last hadden van droogte of andere vormen van stress. Dankjewel Casper. Dan naar Helene de Geest. Wordt steeds drukker, hè? Ja, zeker ja. 550 kilometer staat er inmiddels al. Is overigens heel normaal voor een donderdagmiddag. Het meeste daarvan staat nu in Noord-Brabant. Daar zijn ook de grootste problemen. Onder andere op de A2 van Maastricht naar Den Bosch een lange file tussen knooppunt De Hocht en Boksel. De vertraging is daar 25 minuten door een aanrijding. Op de A50 van Eindhoven naar Os ook ruim 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Eckerswijer en Sint-Oederode. Daar is ook een ongeluk gebeurd. De A58 van Tilburg naar Eindhoven, die is ook bijzonder druk daardoor. Tussen Moergestel en Batadorp 25 minuten vertraging. En ook op de A58, maar de andere kant op, tussen Batadorp en Oorschot 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar ook dicht. Dan nog even naar Rotterdam, want daar ging het namelijk mis op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Kleinpolderplein. De vertraging is daar ruim een half uur. En voor het weer is hier Marco Verhoef. Ja, het is hier heel erg mooi, Marco. Tenminste, ik heb net lekker even buiten gelopen. En ik geniet er nog maar even van, gezien wat jij mij gisteren hebt verteld. Want er komt wat ander weer aan. Maar eerst nog eventjes gewoon vandaag. Ja, nou, op dit moment is het op veel plaatsen eigenlijk heel aangenaam weer. Met opklaringen, de zon schijnt nog even. Hier en daar valt nog een bui, maar de meeste beginnen nu weg te trekken. En de komende uren wordt het een tijdje lang op de meeste plaatsen droog. En houden we die opklaringen nog wel vast. Maar ja, je verklapt het al een beetje. En morgen staat er toch een ander weerbeeld op het programma. En daar beginnen we vannacht al het een en ander van te merken. Want de bewolking wordt dikker en van het zuidwesten uit gaat het regenen. In het noordoosten blijft het tot tegen de ochtend droog. En koud is het niet, 10 graden de minimumtemperatuur. En als we al een beetje richting het weekend gaan? Ja, je wil natuurlijk heel graag over die vrijdag heen springen. Ja. Want dat is inderdaad een kletsnatte en grijze dag. In de ochtend de meeste regen in het noordoosten van het land. De noordoostelijke helft van het land. In de middag juist in het zuiden. Flink wat wind van tijd tot tijd. Er komt echt een kern van lage druk over. In die kern is het even rustiger, maar daaromheen waait het dus flink. En ondanks al die wolken en die neerslag wordt het wel 10 tot 14 graden. Zaterdag ook nog wat nattigheid. De hoeveelheid neerslag is al een stuk minder dan op de vrijdag. Maar het is zeker nog niet helemaal droog. En pas laat op de dag klaart het in het noorden een beetje op. Zondag is het wel op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt flink. Het is wat frisjes misschien, 11 graden met een matige noordoostenwind. En dat is een beetje het beeld voor de dagen daarna. De nachten worden een stuk kouder met misschien na het weekend wel weer een keer een graadje vorst. Dankjewel Marco Verhoef. Deze Pasen is er keuzekorting bij Prominent. Zoals €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot wel 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés... In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros, de omroep voor ons. Ben jij al member van Easy Party XL? Members ontvangen meer en besparen nu tot 25% op bijna alles. In de winkel of op easypartyxl.nl. We love to see you shine. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. 13%. Zoveel verdienen vrouwen gemiddeld minder dan mannen in de Europese Unie. Vandaag werd een nieuwe Europese wet aangenomen om hier iets aan te doen. Europarlementariër Samira Raffaella van D66 was hoofdonderhandelaar bij die nieuwe wet. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hard is hij nog nodig? Nou, het is heel hard nodig. Gemiddeld zitten we nog op 13% als het gaat om de genderloonkloof in Europa. En dat betekent dat vrouwen in het algemeen veel geld verliezen. En dat betekent ook dat ze dus niet kunnen investeren in hun toekomst... of belangrijke financiële investeringen kunnen doen... zoals we dat bijvoorbeeld bij mannen zien. Dus het heeft op lange termijn ook echt een effect... als het gaat om het financiële welzijn van vrouwen. Ja. Wat is het belangrijkste punt van de nieuwe wet? Het belangrijkste is dat wij dus vandaag echt hebben besloten in de Europese Unie... dat alle EU-werknemers het recht hebben op informatie. Je hebt nu gewoon het recht om te vragen hoe je wordt betaald. Je hebt recht op informatie als het gaat om het gemiddelde salarisniveau binnen je functiegroep. Dus dat geldt nu voor alle... Oh, sorry hoor. Ik kan gewoon bijvoorbeeld naar mijn baas gaan en vragen... goh, mijn mannelijke collega, wat verdient die? Nou, u kunt zeker aangeven dat u informatie wil hebben over hoe er binnen uw functiegroep, of in ieder geval in vergelijking met de collega's die hetzelfde werk als u verrichten, hoe er wordt betaald. En dan krijgt u een gemiddelde, daar krijgt u informatie over. En op die manier moet geïllustreerd worden of u wel naar behoren wordt betaald. En dat hebben we dus nu geregeld door middel van deze wetgeving. Dat is niet eerder gebeurd. En het is ook niet eerder gebeurd dat werkgevers dus bij wet worden verplicht... om die informatie te geven als daarnaar wordt gevraagd. Omdat de cultuur ook vaak niet... naar is binnen bedrijven en organisaties om daar openheid over te geven. Ja, want er zit altijd wel een taboe op, hè? Op het praten over salarissen. Ja, of althans hier in Nederland en dus in heel Europa? Ja, in heel Europa merken we dat het lastig is. En dat dus ook de oorzaak is dat we die loonkloof niet goed en effectief aanpakken. En wat we dus ook hebben geregeld is dat bedrijven en organisaties die minimaal 100 werknemers hebben, echt verplichtingen hebben als het gaat om rapporteren. Zij moeten dus verplicht rapporteren of er een genderloonkloof in hun organisatie is, op welke manier mannen en vrouwen worden betaald en of dat ook op gelijke wijze gebeurt. En door die informatie hopen we meer te kunnen doen aan die genderloonkloof. Ja, en uiteindelijk zegt u, u wil meer doen aan die loonkloof. Uiteindelijk wilt u met deze wet terugbrengen tot maximaal 5% binnen een bedrijf. Zitten er ook gevolgen aan als bedrijven dat niet halen? Ja, zeker. Dus als wij 5% of meer constateren binnen een bedrijf, moeten ze direct beginnen met correctieve maatregelen. Daar moeten ook sociale partners bij gehaald worden om te zorgen dat dat op een goede manier wordt gedaan. Als het niet gebeurt, als een bedrijf zich gewoon niet gaat corrigeren, dan kunnen er boetes uitgedeeld worden door de overheid. Dan kan het zelfs zo ver gaan dat het voor de rechter wordt gesleept. En de rechter heeft nu ook door middel van deze wet een sterk juridisch kader. Het kan zich hier nu op beroepen. En het kan zelfs zo ver gaan dat ook intersectionele discriminatie wordt erkend. We hebben nu ook de positie van non-binaire personen erkend op de werkvloer. Dus het is een stevige juridische wet. En we hopen dat bedrijven er nu al mee aan de slag gaan. Ze hoeven echt niet die 3 jaar te wachten. Nee, want wanneer moet het doorgevoerd zijn? Over 3 jaar? Ja, maximaal binnen 3 jaar. Be my guest. Ze mogen gisteren al begonnen zijn, bij wijze van. Ja. En nu vraag ik me natuurlijk af. Pakt u nu in 1 keer door naar een wet die de loonkloof helemaal laat verdwijnen? Nou, dit is in ieder geval al een hele eerste belangrijke stap. Het is baanbrekend te noemen. Maar we zullen natuurlijk op allerlei manieren nog verder moeten werken aan, aan dat recht. Het recht, zeg maar, om gelijk betaald te worden. En we geloven wel dat dit ontzettend kan gaan bijdragen. Want door het nu in de openheid te brengen, door te zorgen dat werknemers het recht hebben op informatie, dat bedrijven zich nu ook verplicht moeten corrigeren, dat bedrijven ook verplicht moeten rapporteren, geloven we dat er ontzettend veel naar buiten gaat komen. En het bewustzijn zal nu ook veel groter zijn. Ik geloof dat bedrijven door middel van deze wetgeving ook aan de cultuur gaan werken. Dus ik zie absoluut in dat dit significant moet bijdragen aan de verkleining van de genderloonkloof. Hartelijk dank, Samira Raffaella, Europarlementariër van D66. De belangrijkste politieke tegenstander van president Poetin, Alexei Navalny, zit nog altijd vast. Nou, in slot Loevestein is zijn isoleercel nagebouwd om aandacht te vragen voor zijn zaak. En er is een tentoonstelling over andere politieke gevangenen, onder meer uit China en Saoedi-Arabië. In het kasteel zat ooit een van de bekendste Nederlandse politieke gevangenen vast, Hugo de Groot. En de rechtswetenschapper die, net als Navalny, in botsing kwam met de leider van zijn land. Verslaggever Wessel de Jong was in slot Loevestein. Dat is de stem van de gevangenisbewaker van Navalny. Hier op het terrein van slot Loevestein is zijn cel nagebouwd in een soort zeecontainer. Ruimte van 2x3, grijze wanden, open toilet in de hoek en een opgerolde matras. Naast mij hier in de cel van Navalny staat Edwin Reetse, directeur van slot Loevestein. Waarom deze tentoonstelling, deze cel van Navalny, waarom staat hij hier? Hij staat hier bij de vesting en dat slot van slot Loevestein, omdat Loevestein in de 17e eeuw het staatsgevangenis van Nederland is geweest. Wat de Tower in Londen is, of de Bastille in Parijs, of Lubjanka in Moskou, dat was Loevestein vroeger voor Nederland. En de bekendste gevangene is Hugo de Groot, die zat hier opgesloten. En waarom dan nu deze tentoonstelling hier? Is er een aanleiding? De vrijheid van meningsuiting is een heel belangrijk goed. Je ziet dat op allerlei plekken dat het geschonden wordt. En we vonden het belangrijk om daar extra aandacht aan te besteden. Recent is het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot was ontsnapt. Het Navalny niet lukken. Nee. Maar het is wel belangrijk om bij die vrijheid van meningsuiting stil te gaan staan. Naast mij, Kira Jarmisch. Zij was zo'n beetje 10 jaar zijn perswoordvoerder. Ze staat hier samen met mij in deze cel. Die krakerige stem, wat zegt hij? Что голос говорит, что это? Вставать нужно в 5 утра, после этого ты сдаешь матрас. Hoe laat een gevangene moet opstaan, op welk tijdstip die dan zijn matras moet inleveren en hoe laat hij dan 's avonds ook weer zijn matras ook weer terugkrijgt. Hoe gaat het nu op dit moment met Navalny? We weten heel weinig van hem nu. В этом заключается основная стратегия Кремля – изолировать его, чтобы как можно меньше информации поступало к нему и выходило наружу. Ja, dat is precies de tactiek van het Kremlin, dat er zo min mogelijk informatie over hem naar buiten komt. Ja, zijn moreel is gewoon hartstikke goed eigenlijk op dit moment. Wat dat betreft houdt hij het wel vol, maar zijn gezondheid laat zeker te wensen over. Zit hij nu op dit moment in zo'n isoleercel zoals deze? Да, буквально в этот самый момент он находится в штрафном изоляторе, когда он выйдет. Hij zit nu inderdaad precies op dit moment in een cel als deze. Daar zit hij dan 128 dagen in. И в него можно поместить человека только на 15 дней подряд. После этого тебя в любом случае выпускают. Gevangenen mag je niet langer inzitten dan 15 dagen. Maar als Alexei, als hij dan vrijkomt, dan wordt hij meteen weer terug de cel ingestuurd. По-моему, его медленно убивают. Ik heb het idee dat ze hem langzaam aan het vermoorden zijn. Gaat hij dit overleven? Несомненно, тот факт, что Алексей в принципе находится в тюрьме, а до этого его пытались убить, это свидетельствует о том, что Путин лично ненавидит его, это его личная месть. Het is natuurlijk duidelijk dat Poetin Navalny het leven zo zwaar mogelijk probeert te maken. En het feit dat Poetin heeft geprobeerd om Navalny te vergiftigen geeft al aan dat hij hem liever dood dan levend ziet. Maar Alexei, hij is sterk. We hopen dat hij het overleeft. Daarom blijven we dit verhaal hier ook vertellen. En die cel die is nog een maand te zien op Slot Loevestein. De tentoonstelling een jaar. Helene de Geest, waar staat het vast? Onder andere heel veel drukte rond Eindhoven, maar de langste file staat nu op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Er gebeurde daar een ongeluk, maar inmiddels zijn wel alle rijstroken vrij. Oeverzwaluwen krijgen in Flevoland hulp bij het bouwen van hun nest. De vogels broeden in nestgaten in oevers langs het water. In Zeewolde hebben enthousiaste vrijwilligers kunstmatige broedplaatsen gebouwd met in totaal 150 nestgaten. Waarom ik hier aan meedoe? Omdat ik begaan ben met de natuur. De flora en de fauna vinden wij als mensen hebben een belangrijke taak. We nemen al zoveel natuur in, dus we moeten toch wat voor de natuur terugdoen. In totaal heeft Landschapsbeheer Flevoland 6 kunstmatige oevers gebouwd voor de zwaluwen. Into my dream, she said, it's not where I belong. And so I wrote another song for my. Thank you. Don't give up on me, the hype. Oud-president Bolsonaro van Brazilië is na 3 maanden terug in zijn land. Na zijn verkiezingsnederlaag vertrok hij eind december naar Florida. Zijn terugkomst is opmerkelijk, want er hangen hem meerdere rechtszaken boven het hoofd. En Bolsonaro zegt dat hij de oppositie niet meer wil leiden. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Bolsonaro vloog vanochtend van Florida naar de hoofdstad, Brasilia. Dat is de plek waar een paar maanden geleden zijn medestanders het parlement en ook nog 2 andere gebouwen bestormden. Hoe is hij daar ontvangen? Nou, het is eigenlijk rustig gegaan. Er waren een paar 100 supporters naar de luchthaven gekomen om hem welkom te heten. Maar Bolsonaro is niet naar hun toegegaan. Hij is eigenlijk via de achterdeur vertrokken. Dat was wat de autoriteiten ook het liefst zagen. Hij wilde zelf een heel groot een welkom met ook een tour door de hoofdstad. Maar daar is een stokje voor gestoken. Er was extra beveiliging. En hij is dus eigenlijk direct vertrokken. Hij is gaan ontbijten met zijn familie. En toen is hij vervolgens naar zijn partijkantoor gegaan. En daar is hij nu bezig met verschillende vergaderingen. Nou is het wel een opvallende uitspraak, hè? Dat hij zegt dat hij de oppositie niet wil leiden. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe serieus moeten we dit nemen? Ja, dat is zeker opvallend. En ik vraag me ook af of hij dat ook inderdaad over een paar maanden ook nog zegt. Kijk, officieel is hij nu erevoorzitter van de partij. Hij heeft ook een eigen kantoor. Hij heeft geen plek meer in het congres, ook niet in de Senaat. Hij is president af. Maar hij wordt natuurlijk toch door zijn aanhangers wel gezien als het boegbeeld. Maar hij is ook een tijd weg geweest. Dus hij moet ook kijken van, ja, hoe zit nou weer, hoe staan de zaken ervoor? Ook binnen zijn eigen partij. Maar ja, er lopen juridische zaken tegen hem. Dus ik kan me ook voorstellen dat het misschien ook handig is om even pas op de plaats te houden en dat hij daarom ook zo'n opmerking heeft gemaakt. Maar ik sluit niet uit dat over een tijdje, als toch blijkt dat Bolsonaro de sterke man is, ook voor zijn partij, dat hij zich dan toch ook op die komende verkiezingen over 4 jaar weer gaat richten. Misschien niet nu, misschien nu nog inderdaad zegt hij van, ik ben niet de oppositieleider, maar dat hij dat in een andere fase wel weer is en dan zichzelf ook noemt. Ja, maar jij noemt al die rechtszaken die tegen hem lopen. Waarom is hij dan toch teruggekomen? Ja, wat we weten is dat toen Bolsonaro naar Amerika toe ging, toen was hij nog president. Na 1 januari was hij dat niet meer en moest hij dus ook een ander visum. Hij heeft toen een toeristenvisum ingediend. Het is onduidelijk of dat die periode was dat verliep. Hè? Want als je uitrekent is hij dan precies eigenlijk of bijna 90 dagen in Amerika geweest. Dus het kan zijn dat het daarmee te maken heeft dat hij terug is gegaan. Maar, en dat zei ik ook al eerder, die partij, hij is lang weg geweest. Er was toch wat ontevredenheid binnen zijn eigen partij daarover. Van ja, is hij nog wel de leider? Moeten we niet dan een andere belangrijke man gaan zoeken of vrouw? Wat hebben we nog aan Bolsonaro? Dat zijn geluiden die je ook wel hoorde. En er waren ook wel mensen die al binnen zijn eigen partij zichzelf naar voren schoven. En daarbij, er lopen zaken tegen hem. Een van de zaken die nu in het oog springt, dat is een juwelenzaak, zoals het wordt genoemd. Mm-hmm. Bolsonaro heeft tijdens zijn presidentschap juwelen gekregen tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië. Ter waarde van meer dan $3 miljoen. Die heeft hij niet aangegeven bij de douane. Dat had hij wel moeten doen. En hij moet daarvoor ook verhoord worden. En waarschijnlijk volgende week al. Ja, en nu is hij daar dus weer. We blijven het volgen in ieder geval. Dankjewel, Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. De Colombiaanse overheid wil 60 nijlpaarden verhuizen naar India of Mexico. Nijlpaarden komen van oorsprong niet voor in het land, maar zijn door drugsbaron Pablo Escobar in de jaren 80 geïmporteerd voor zijn privédierentuin. En sindsdien is de populatie erg gegroeid. dat zorgt voor veel problemen, zegt deze journalist. Because they are such large animals, they consume considerable amounts of grassland and produce, you know, significant waste, which then poisons the rivers and kills fish. It threatens endemic species like manatees and otters and turtles. Ze zijn een bedreiging voor het ecosysteem omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben. Ze zijn ook een doorn in het oog van lokale vissers, want ze eten alles op. Het uitzetten van die nijlpaarden is niet goedkoop. Het gaat zo'n 3,2 miljoen euro kosten. 4. Bokslegende Mike Tyson heeft een koffieshop geopend in de Spuistraat in Amsterdam. Tyson heeft in Amerika al een wietboerderij en nu maakt hij dus de oversteek naar Europa. Wiet speelt een belangrijke rol in het leven van de oud-bokser. Naar eigen zeggen heeft het zijn leven gered. It was anti-psychomedicine. You know, look what I did to my whole career. Look at all that violence, all this. I needed medical help. So they put me on all these Thorazine and, you know, the worst they can give somebody. And I was on cocaine too, so I started smoking weed and I stopped. Hij zegt na zijn bokscarrière dat hij psychische hulp nodig had. Toen kreeg hij allerlei soorten medicijnen. En hij gebruikte ook nog alcohol en cocaïne. En pas toen hij begon met het roken van wiet, vond hij de hulp die hij nodig had. 3. Tienermeisjes met een biculturele achtergrond die opgroeien in armoede sporten minder vaak dan hun leeftijdsgenoten, blijkt uit onderzoek. Meerdere factoren spelen een rol, zoals niet genoeg geld hebben of het niet willen of mogen sporten samen met jongens. In de Callandhal in Amsterdam worden workshops aangeboden om deze barrières voor meisjes weg te halen. En volgens de trainers is het een succes. Omdat de meiden zich heel goed in ons kunnen vinden en wij spreken de taal van de meiden en we begrijpen de cultuur en de achtergrond, denk ik dat de meiden zich ook heel erg gehoord en begrepen voelen hier. Ja. Bijvoorbeeld kijk naar meiden met een hoofddoek. Die zouden zich minder fijn of minder veilig kunnen voelen op een sportclub waar er geen mensen met een hoofddoek sporten. 2. Oud-Ajaxiet Mazraoui wil imam worden. Dat zegt hij in de podcast Minuut voor Allah. De 25-jarige voetballer vertelt dat hij een half jaar geleden is begonnen met het lezen van de Koran en na het afgelopen WK is gestart met het uit zijn hoofd leren van delen van de Koran. Hij hoopt stap voor stap bij zijn uiteindelijke doel te komen. Mijn doel is om inshallah bi'idhnillah hafid te worden. Om de Koran dus volledig te memoriseren, te implementeren in mijn leven. En die kennis inshallah te gaan delen en te willen delen met mijn medemensen. En als het de kerst op de taart, dan inshallah om een imam te worden. 1. En in de nieuwe aflevering van het online programma Boos met Tim Hofman ligt de Nederlandse kunstenaar Jozef Klibanski onder vuur. Omdat hij voor slechte arbeidsomstandigheden zou zorgen. Anoniem deden werknemers aan Boos hun verhaal. Ik kreeg allerlei gezondheidsklachten. Pijn in mijn lichaam, pijn in mijn hoofd en pijn in mijn longen. Er is zo goed als niets om verse lucht de studio in te krijgen. We hadden geen enkele kennis. Dat voelde super onveilig. Tegen werknemers die weg willen, wordt gezegd dat ze nooit meer een baan in de kunstwereld gaan vinden. Klibanski is wereldberoemd door zijn grote glanzende sculpturen. Op Instagram plaatst hij een story met de tekst "Geloof niet alles wat je leest", verwijzend naar die uitzending van Boos. NPO Radio 1 podcast. Luisteraars, ahoy. Mag u geheel vrijblijvend attenderen op de Jordcast Bio. De serie Tycoons en Tyrannen. Want we gaan het hebben over een hele bijzondere figuur. Geboren 15 juni 1953 in een ver land. Dat is natuurlijk de Chinese leider Xi Jinping. Wat ik zo bijzonder vond, hij had een soort twinkel in zijn ogen. Een soort vonkje. Vaak zijn hele koude, robotachtige mensen in die hogere leiders van China. Ja? De Jordcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey, ABN AMRO. Ik heb financiering nodig voor mijn bedrijf, maar hoe werkt het eigenlijk? Nou, dat verschilt. Het ligt eraan voor welk doel je wilt lenen en hoeveel het is. Als je dat weet, zijn er verschillende mogelijkheden. We denken graag mee over een passende financiering voor jouw situatie. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Wanneer is een organisatie gezond? Als financieel alles goed zit? Of gaat het over mensen die meer werkplezier hebben en beter presteren? Hoe zit het met de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. 6:00. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Een nieuwe demonstratie in Israël, maar nu van voorstanders van het omstreden wetgevingspakket. En we praten verder over de spijtbetuiging van Nederlandse psychiaters aan LHBTI-plus personen voor de behandelingen die zij vorige eeuw moesten ondergaan. U wordt zo onder meer een slachtoffer. Nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. 2/3 van de betalingen voor cocaïnetransporten naar Nederland loopt via een uitgebreid ondergronds crimineel banksysteem. Dat denken de politie en het Openbaar Ministerie. De ontsleutelde berichten die zij de laatste tijd wisten in te zien geven ook inzicht in hoe criminelen hun geldzaken regelen. Via een wereldwijd netwerk van geldmakelaars en ondergrondse bankiers die crimineel vermogen beheren. Geldvoorraden worden verstopt in woningen. Grote sommen geld worden overgeheveld zonder het fysiek te verplaatsen. Contant geld wordt in het ene land ingelegd en in een ander land weer uitgekeerd. De beroepsvereniging voor psychiaters betuigt spijt over hoe er in het verleden met de LHBTI-gemeenschap is omgegaan. Tot begin jaren 70 werd homoseksualiteit nog als een psychische ziekte gezien, zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. We hebben het als een ziekte benoemd en daar vloeide dan ook behandeling voort. En dat was niet iets wat de psychiatrie alleen deed, maar zo keek de hele samenleving destijds ernaar. Vanuit ons vakgebied zeggen we nu dat we dat achteraf niet op die manier als ziekte hadden moeten benoemen. De meeste homo's gingen in gesprekstherapie, maar soms werden ze ook behandeld met stroomschokken of gecastreerd. De therapieën hebben veel leed veroorzaakt, geeft de beroepsvereniging nu toe. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie vindt dat de EU een nieuwe balans moet vinden in de verhouding met China. Dat zei ze in een toespraak in Brussel. De voorzitter brengt volgende week een bezoek aan China. De betrekkingen tussen de EU en China staan onder druk. Sekswerkers in Amsterdam hebben vandaag gedemonstreerd en een petitie aangeboden aan burgemeester Halsema. Ze zijn tegen de vroegere sluitingstijden van raamprostitutie op de Wallen en tegen de komst van een nieuw erotisch centrum. Paus Franciscus is aan de beterende hand sinds hij gisteren in het ziekenhuis werd opgenomen met ademhalingsproblemen door een luchtweginfectie. Dat zegt het Vaticaan. Of de paus snel weer naar huis mag, is nog niet duidelijk. Het ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar Nederlandse bombardementen in Mosul in Irak in 2016. Uit onderzoek van NOS, Nieuwsuur en NRC blijkt dat bij die bombardementen in Irak zeker 7 burgers om het leven zijn gekomen. Eerder werd gezegd dat er geen doden vielen bij dat bombardement. Nu komt er dus een onderzoek, zegt minister Ollongren. Dat moet gewoon zorgvuldig gebeuren met de experts die daarvoor nodig zijn. En dan zullen we kijken naar de inzet zelf, de rechtmatigheid van de inzet. En zoals ik al zei, of we inderdaad zelf kunnen vaststellen dat er burgerslachtoffers zijn gevallen. Defensie was 2 keer eerder betrokken bij incidenten met burgerdoden in Irak. Zo kwamen er bij een bombardement in Hawija in 2015 meer dan 70 burgers op het leven. De in Rusland gearresteerde Amerikaanse journalist Evan Gerskovich ontkent dat hij spion is, melden Russische staatsmedia. De zaak werd achter gesloten deuren behandeld en heeft volgens de autoriteiten het label Top Secret gekregen. De Russische geheime dienst FSB heeft de Amerikaan opgepakt. Hij wordt beschuldigd van spionage, maar zijn opdrachtgever, The Wall Street Journal, noemt dat onzin en roept Rusland op de correspondent onmiddellijk vrij te laten. Gerskovich doet sinds begin vorig jaar vanuit Moskou verslag voor de krant. Het weer nog, een combinatie van wolken, zon en regen. De hevigste buien vallen in Limburg met plaatselijk onweer. Vanavond eerst minder buien, later meer bewolking en regen. Het is dan een graad of 9. Morgen opnieuw bewolking en regen en dan zo'n 13 graden. Casper, dankjewel. Dan naar Helene Geest bij de ANWB. Het loopt alweer een beetje terug, hè, met de drukte. Ja, klopt. Van de ruim 500 kilometers nog 300 over. Dus dat gaat de goede kant op. Maar bij Rotterdam is het nog wel erg druk. Onder andere op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Delfshaven. Er is er een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Vlaardingen is de vertraging 20 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is ook een rijstrook dicht bij Apeldoorn door een ongeluk. Kost je ongeveer een kwartier. Verder is het erg druk op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum tussen Uithoren en Meidrecht. Er staat er een auto met pech en dat kost je 40 minuten. En in het zuiden is de N279 Roermond-Den Bosch in beide richtingen dicht tussen Neerkant en Asten. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? NL Ziet. Kijk nu de eerste 14 dagen gratis. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hubo houdt van de zon en van zonwering. Zo kies je zelf voor zon of schaduw en geniet je optimaal van het voorjaar. Kom je even langs bij Hubo? Wij weten alles van buitenzonwering en ons vakteam monteert het bij jou aan huis. Hubo helpt. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Ken je Team ST Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij ST Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Lorena Wiebes van Team ST Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetstworks.nl. ST Works, HR, salaris en wielrennen. ST Works, Works. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. ST Works, HR, salaris en wielrennen. NPO Radio 1. NOS-NTR. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie erkent dat zijn beroepsgroep vroeger verkeerd naar homoseksualiteit keek. In de meeste gevallen ging het om gesprekstherapieën, waarbij mensen in gesprek met een behandelaar dan hun eigen verleden bijvoorbeeld gingen uitvinden. Of hoe heb ik dat gedaan? Waarom ben ik misschien van daaruit dan eventueel bijvoorbeeld homoseksueel geworden of iets? Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En de beroepsvereniging betuigt ook spijt voor het leed dat homoseksuelen en transgenders in het verleden binnen de GGZ is aangedaan. Kobi Groenendijk is psychiater en lid van het platform LHBTIQ+ binnen de beroepsvereniging van psychiaters. En in die hoedanigheid heeft zij zich lang hard gemaakt voor de spijtbetuiging. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat doet het met u dat die spijtbetuiging er nu is? Ja, ik ben ontroerd. Ontroerd en trots. Terwijl de voorzitter deze spijtbetuiging uitsprak en ook diverse collega's, ook jonge collega's, hun eigen ervaringen hebben gedeeld. Ja, dan is het niet alleen dat we spreken over een inclusievere psychiatrie die graag mensen wil steunen, hè, in de weg die ze willen bewandelen. Maar dan raakt het ook aan onze eigen levens. En dat emotioneert. Het raakt aan onze eigen levens. Het is natuurlijk wel al een tijd geleden. Waarom raakt het nu nog? Nou, Dit jaar heeft de Vereniging voor Psychiatrie aan een staartje van het 150-jarig jubileum gedacht om niet alleen te vieren over wat we bijdragen aan de mentale gezondheid, hopelijk, van Nederlanders, maar ook om te erkennen wat er mis is gegaan. En in het verleden, tot lang, hebben er in allerlei vormen, verschillende vormen van conversietherapie voorgedaan bij homomannen, bij lesbische vrouwen, biseksuele mannen en vrouwen, transpersonen, queer people. En dat heeft schade toegebracht. En dat is nou net wat we als dokters en als psychiaters hebben beloofd om niet te willen doen. En wij denken dat dat spijtbetuigen en het erkennen daarvan niet alleen hopelijk bijdraagt aan een pleister op de zielenwond die vele LHBT's, vooral oudere LHBT's, hier hebben ondergaan. Maar conversiehandelingen zijn nog niet uit de wereld. En daarom is het iets wat ook vandaag speelt. En daarom ben ik ook trots dat wij als vereniging het verbod op strafbaarstelling van conversiehandelingen die nu in religieuze kringen eigenlijk zich alleen maar voordoen, dat we dat steunen. Omdat we weten wat een mentale, ernstige mentale schade mensen hiervan kunnen oplopen. Laten we eerst even teruggaan, want u zegt het gebeurt ook nog. Het is nog steeds niet de wereld uit, wat natuurlijk vreselijk is. Laten we eerst even kijken wat hier in Nederland is gebeurd. U noemde al een aantal vormen van therapie, maar kunt u iets concreter vertellen wat voor therapieën dat waren? Nou, kijk, net als in de maatschappij, psychiatrie is onderdeel van het maatschappelijk discours. Dus dat kleurt ook, in die 150 jaar psychiatrie heeft dat ook het denken van psychiaters gekleurd. En 150 jaar geleden, toen de psychiatrievereniging werd opgericht, onder andere door psychiater Donkersloot. Ik denk dat hij nog zenuwarts heette in die tijd. Mm-hmm. Maar die noemde homoseksuelen nog krankzinnig. Dus dat was eigenlijk de opening, zal ik maar zeggen, van de traditie van de psychiatrie. Lange tijd in het kijken naar mensen. En het was vooral een hele heteronormatieve, en we zouden het nu noemen cisgender, manier van kijken. En alles wat daar van afweek, werd toch lange tijd gepathologiseerd. En er werden allerlei hele ingewikkelde, soms onnavolgbare theorieën over bedacht. En niet alleen bleef het bij theorieën, maar dat leidde ook tot handelingen in de spreekkamer. Ja, wat voor handelingen? Nou, het merendeel van die handelingen bestond, zoals de voorzitter ook zei, uit gesprekstherapie. Dat noemen we met een chique woord psychotherapie. En daarin werd toch met mensen toegewerkt. Mensen die gewoon met hun zorgen en angsten en depressies, u kunt zich voorstellen, als dat 50 jaar, 70 jaar geleden was, dat denk ik toch nog wel van intensievere vorm dan nu. Maar ook nu speelt dat nog steeds. Als die dan een spreekkamer bij een psychiater inkwamen, ja, dan werd toch vooral wel gepoogd om die persoon te helpen. Ja, om te passen in het maatschappelijk plaatje zoals dat toen lang gold. Namelijk het hebben van een hetero-relatie en het je cisgender gedragen. Ja. Onze verslaggever Mark Robin Visser heeft gesproken met Jacques Zonne. Hij werd in de jaren 70 in een religieuze gemeenschap onderworpen aan een conversietherapie. En hij vertelt dat hij nog steeds een trauma heeft. En een boerderij was dat. En er waren dieren en nou, het was ook allerlei andere jongelui. Dus jij dacht leuk? Ik dacht echt leuk. En hoe oud was je toen? Ik was toen 22. De eerste week gebeurde er helemaal niks. Gewoon een beetje, het was wel christelijke liedjes zingen, een beetje bijbelverhalen lezen, maar niks bijzonders. Maar in de tweede week vroeg de leider, toen ik afwassen was, van, ja, kan je even op mijn kantoor komen? Want hij wou horen of ik homo was. Toen ging het echt het verhaal beginnen. Hij praatte me echt helemaal kapot, zodat ik emotioneel niet meer op mijn benen kon staan. Ik kreeg te horen dat ik geen christen kon zijn, dat mijn familie me niet meer zou accepteren, dat eigenlijk al mijn eigen waardes, die werden die middag helemaal de grond ingepraat. Dat ik echt, op dat moment stond ik echt op het punt van, als ik nu een mes krijg, dan pleeg ik zelfmoord. En toen ik zo ver heen was en ik zat te janken, zeiden ze van, maar we kunnen je wel helpen. En dat moment had ik echt behoefte aan wat hulp. En prompt begonnen ze à la minuut met de duiveluitdrijverij. Want zij zeiden van, bij jou is het de duivel die jouw homoseksualiteit bepaalt. In die tijd, toen je zo down was, hè, dacht je toen op een gegeven moment zelf ook dat je genezen kon worden of moest worden? Dat dacht ik eigenlijk pas tijdens dat ik de hersenspoeling die ik daarna kreeg. Na de duiveluitdrijving? Ja. Bij alles wat ik zei, werd er een antwoord gegeven dat ik later vrouwen en kinderen zou hebben, dat ik hetero leven zou hebben, dat ik Of er kwam een bijbeltekst, of weet ik veel. Er was altijd een staflid bij me, die sliep ook bij mij op de kamer. Zodat ik echt door niemand anders kon beïnvloed worden. Er was ook niemand anders die vragen bij mij kon beantwoorden. Op de duur, als je dat vaak genoeg te horen krijgt, dat heeft ongeveer 2 maanden geduurd, ging ik echt geloven dat ik genezen was. Maar ik moest dus nog wel een hele lange proces van beter worden. Beter worden, ja. Te ondergaan. Ik kan me voorstellen dat je daar eigenlijk nooit meer van afkomt. Dat is een trauma wat je de rest van je leven meedraagt. Absoluut, absoluut. Dat is echt heel verschrikkelijk. En vooral als je dan op zoek gaat naar hulp en dat niet krijgt. Ik ben ook toen de tijd bij de GGZ, de voorganger van de GGZ geweest, de RIAG. En daar heb ik mijn verhaal gedaan. En na afloop zei hij, ja, sorry, we kunnen je niet mee helpen. Want hier hebben we geen ervaring mee. Jaren later kwam ik erachter dat bij de GGZ conversietherapieën werden gedaan. Maar ik vermoed dat die man heeft gedacht van 2 conversietherapieën achter elkaar, dat gaat niet worden. Zeg Jacques, tot slot, ben je nog wel een beetje een gelukkig man geworden? Oh ja, ik doe een heleboel leuke dingen. Ik heb een heleboel goede vrienden. Ik heb een sociaal leven wat daarop. Ik werk nog steeds, ondanks mijn leeftijd, in een gay bar. Je bent er wel uitgekrabbeld, Jacques. Ja, maar het is wel zo dat zodra het over dit onderwerp gaat, dan is het beklemmend en dan bleef ik het toch allemaal weer opnieuw. Jacques Sonne was dat, een van de mensen die conversietherapie heeft ondergaan. Dank dat u dit verhaal wilde delen. En dan zeg ik ook tegen Kobi Groenendijk hartelijk dank van het platform LHBTIQ+ binnen de beroepsvereniging van psychiaters. Deze week was er een inval bij een Rotterdams geldwisselkantoor. Het OM verdenkt ze van het witwassen van drugsgeld. 4 mannen blijven voorlopig vastzitten, werd zojuist bekend. Volgens opsporingsdiensten bestaat er een wereldwijd netwerk van foute geldmakelaars en ondergrondse bankiers die crimineel vermogen doorsluizen. En daar maken ook veel Nederlandse criminelen in de cocaïnehandel gebruik van. Remco Andringa, justitieredacteur bij de NOS. Wat weten we tot nu toe over die inval bij dat geldwisselkantoor? De mensen achter dat bedrijf zouden gefungeerd hebben als ondergrondse bankiers. Je kan als gewone klant bij dat kantoor terecht om je geld over te boeken naar een ander land. Dat is legaal. Maar tegelijkertijd regelden die verdachten volgens het Openbaar Ministerie ook dat er miljoenen aan crimineel geld naar de andere kant van de wereld werden geboekt. Contant geld, bijvoorbeeld om cocaïne in te kopen in Zuid-Amerika. En de mensen van dat kantoor in Rotterdam zouden zulke overboekingen hebben georganiseerd. En daar verdienden ze volgens justitie zelf flink aan. Er is beslag gelegd op meer dan 40 woningen die voor een deel betaald zouden zijn met de commissie op het overboeken van fout geld. Een ondergrondse netwerk dus van ondergrondse banken. Hoe werken die? Ja, het is misschien handig om je eerst even een gewone bank voor te stellen. Als jij geld naar het buitenland wil sturen, dan maak je dat over. Dan gaat een bedrag van jouw rekening af en dat komt er op een buitenlandse rekening bij. Dat is een papieren transactie. Dat geld gaat niet fysiek naar het buitenland. En criminelen doen eigenlijk hetzelfde. Alleen gaat het dan over tonnen of zelfs miljoenen aan contant geld. Daarvoor schakelen ze een broker in, dat is een geldmakelaar. Iemand die ze vertrouwen en die kan zorgen dat die cash in Nederland wordt ingenomen en dan bijvoorbeeld in Colombia of in Dubai of waar dan ook weer wordt uitgekeerd. Nou, daarvoor heeft zo'n broker een wereldwijd netwerk aan ondergrondse bankiers. Mensen die een hele grote voorraad cash beheren en eigenlijk niks anders doen dan geld aannemen en weer uitkeren. En hoe gaat het dan? Stel, volledig hypothetisch uiteraard, dat ik voor 1 miljoen in Colombia drugs koop en ik wil dat hier betalen. Hoe werkt dat dan? Ja, als jij 1 miljoen naar Colombia wil hebben, nou, dan regelt zo'n geldmakelaar dat wordt opgehaald door een koerier en naar een ondergrondse bankier wordt gebracht. Dat wordt daar dan opgeslagen. Vervolgens krijgt zijn collega bankier in Colombia een seintje dat er 1 miljoen kan worden uitbetaald. Dat gaat daar dus uit de voorraad. En moet er daarna een keer geld van Colombia naar Nederland, dan gebeurt hetzelfde. Maar dan andersom, hè. Dan wordt daar geld ingeleverd en hier uitgekeerd. En wat die bankiers doen, is die bedragen constant onderling verrekenen. Net als bij gewone banken worden schulden en tegoeden steeds met elkaar gecompenseerd. Zodat er geen geld fysiek van het ene land naar het andere hoeft te worden gebracht. Maar je daar toch lekker contant kunt uitgeven. Ja, want het gaat allemaal om cash geld. Dus dat moet natuurlijk allemaal ook ergens worden opgeslagen. Ja, daar zijn al verschillende voorbeelden van de laatste tijd. Dat er echt grote geldopslagplaatsen zijn. Soms verstopt in appartementen bijvoorbeeld. En ja, daar gaat veel geld naar binnen en even hard ook weer uit. En hoe groot is de rol van de Nederlandse ondergrondse bankiers hier? Ja, groot, omdat Nederland zo'n belangrijk knooppunt is, hè, voor de internationale drugshandel. Heb je natuurlijk ook al die betalingen, hè, die daarbij komen kijken. Dus dat systeem van ondergrondse bankieren is daar heel belangrijk voor. De politie schat dat 60-70% van alle betalingen voor cocaïnetransporten naar Nederland via die ondergrondse banken gaan. En dan heb je het echt over honderden miljoenen euro's. Dankjewel, Remco Andringa, justitieredacteur bij de NOS. Helene Geest, is nog steeds druk rond Rotterdam? Ja, bij Rotterdam is het heel druk inderdaad. Verder nemen de meeste files wel af, maar dan gebeuren er ook altijd heel veel ongelukken als er wat meer ruimte op de weg komt. Daardoor zijn er nu twee snelwegen dicht. Dat gaat om de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Delfshaven. Die is helemaal dicht tot 19:30 na een ongeluk. En de A73 Maasbracht-Nijmegen is ook dicht in de buurt van Venray. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Vanaf Horst is de vertraging 30 minuten en dat gaat daar tot 22:00 duren. Europa accepteert geen vertraging van Nederland in de stikstofaanpak. Dat heeft de verantwoordelijk eurocommissaris deze week laten weten aan minister Van der Wal. Een brief daarover is in handen van de NOS. En die brief lijkt op een formeel signaal om Nederland aan de stikstofafspraken te houden na de enorme overwinning van BBB bij de provinciale statenverkiezingen. En bij amateurclub Spakenburg worden op dit moment twee extra tribunes gebouwd. Volgende week dinsdag spelen ze in de halve finale van de beker tegen PSV. Daar moeten zoveel mogelijk mensen bij kunnen zijn, vindt de club. En dus worden er tijdelijke plekken gecreëerd. In totaal is er straks ruimte voor 6.000 mensen. De kaarten zijn al uitverkocht. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Nederlandse natuurgebieden kunnen zich herstellen als ze daarbij worden geholpen. Het Wereld Natuurfonds concludeert dit in een nieuw rapport waarin wordt gekeken naar de staat van de Nederlandse natuur. Volgens het WNF is de Nederlandse natuur er slecht aan toe, maar er zijn gelukkig ook gebieden waar de natuur weer opbloeit en waar dieren terugkeren. Kirsten Haraat, goedenavond. Goedenavond. Je bent van WNF Nederland, een van de makers van dit rapport. Elke twee jaar stellen jullie dit op. Van verschillende natuurgebieden in Nederland is gekeken naar de biodiversiteit. En welke gebieden springen er nou echt uit voor u? Ja. Nou, uit het Riven Planet Report Nederland blijkt dat over het geheel genomen het slecht gaat met onze natuur. In het agrarisch gebied, maar ook in de natuurgebieden zoals duinen en heiden, is de achteruitgang heel erg groot. In agrarisch gebied is dat meer dan 50%. In duinen en heiden is dat ruim 60%. Tegelijkertijd zien we dat in watergebieden, zoals langs rivieren, maar ook op moerassen, en natuurherstel heeft kunnen plaatsvinden. En dat is heel erg hoopvol. Ja, want dat is een belangrijke boodschap, hè, in dit rapport, dat de natuur hersteld kan worden. Nou, laten we dan dat duingebied nemen, wat u noemt, waar het dus niet goed gaat. Hoe kun je de natuur daar helpen? In de duinen zijn er vaak problemen met verdroging door bijvoorbeeld drinkwateronttrekkingen. Maar ook omdat de dynamiek verdwenen is. Duinen zijn van nature een plek waar het waait, waar zeewater in terechtkomt. En de planten en de dieren die daar een thuis vinden, ja, die zijn gewend aan die dynamiek en die houden daarvan. Dus natuur kan je herstellen in de duinen door die veranderingen, die dynamiek weer wat terug te brengen. Bijvoorbeeld zoals bij Schorrel is gedaan, waarbij een deel van de duinenrij eigenlijk doorbroken is, waardoor er weer een open verbinding met zee is. Ah ja, dus ja, door weer te zorgen dat alles weer wat meer met elkaar in verbinding komt. Ja, wat meer met elkaar in verbinding is heel erg belangrijk. Ja. Zijn er ook gebieden waar het de goede kant op gaat? Ja, langs de rivieren zien we dat er natuurherstel heeft plaatsgevonden. En dan zien we ook het mooie nieuws zoals we gisteren zagen, dat bijvoorbeeld ook een otter terugkeert naar de Biesbos. En rivieren, het mooie daaraan is dat ze al met elkaar in verbinding staan. Dus die bedreiging kan je relatief makkelijk opheffen, terwijl dat in andere gebieden vaak moeilijker is. En dan is het een zaak om dat verder te verbeteren en bijvoorbeeld ook de waterkwaliteit te verbeteren. Om die natuurherstel echt verder vooruit te laten gaan. Ja, en hoe zou dat kunnen? Wat is volgens het WNF een volgende stap in het herstel van natuurgebieden? We zien in Nederland dat we eigenlijk altijd voor gekozen hebben om natuur te scheiden van al het andere. Dus in het agrarisch gebied, maar ook op de plekken waar we wonen, langs infrastructuur, heeft natuur en biodiversiteit eigenlijk geen plek meer. En als je dat veel meer terugbrengt en die combinaties gaat maken, dan is dat goed voor natuur. Maar kan dat ook onszelf helpen? Omdat natuur heel vaak een bondgenoot is voor problemen waar we voor staan. Hoe bedoelt u dat je dat kan combineren, de agrarische gebieden met natuur bijvoorbeeld? In agrarische gebieden kan je bomen, heggen, bloemen en kruiden terugbrengen. Dat is goed voor natuur. Tegelijkertijd helpt een gezonde natuur de bodemvruchtbaarheid in een landbouwgebied. Helpt bij bestuiving. Maar kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat er plagen worden bestreden. Dank voor dit gesprek, Kirsten Haraats van het Wereld Natuurfonds. En op dit moment zijn er in Israël opnieuw demonstraties rond de hervormingsplannen van premier Netanyahu. Die wil het Hoge Rechtshof minder macht geven ten gunste van het parlement. En opvallend is dat deze demonstranten juist voorstanders zijn van het wetspakket. En zij willen dat die plannen wel doorgaan. Correspondent Nasra Habib Allah. Ja, deze voorstanders gaan nu dus demonstreren. Waar zijn zij kwaad over? Zij zijn boos dat die hervormingsplannen nu even op pauze zijn gezet onder druk van de tegenstanders van die hervormingen. Want er zijn al maanden massale protesten van tegenstanders. En premier Netanyahu zei afgelopen maandag onder grote druk dus dat hij die hervormingsplannen even bevriest om te kijken of ze tot een compromis kunnen komen met die tegenstanders. Maar de voorstanders die vanavond dus demonstreren, die zeggen, ja, wacht eens even, wij hebben de huidige regering democratisch gekozen. En wij willen ook dat ze gewoon hun plannen doorvoeren. En we willen ons niet laten stoppen door de tegenstanders. Wat zien ze in die plannen? Waarom willen zij dat die hervormingen er wel komen? Het argument van de coalitiepartijen is dat het Hoge Rechtshof te veel macht heeft. Want zeggen ze, wij zijn democratisch gekozen door het volk. En dat geldt niet voor het Hoge Rechtshof. En dus zeggen ze, het Hof zou zich helemaal niet met besluitvorming van het parlement mogen bemoeien, want dan is dat ondemocratisch. En belangrijk te vermelden is dat volgens de coalitiepartijen het Hoge Rechtshof ook te links is. De huidige regering is een rechtsconservatieve regering. En ze vinden dat het Hof vaak in het voordeel van de links-progressieve kiezers oordeelt. Ja, en de mensen die vanavond de straat op gaan, ja, die zijn het daarmee eens. Nou staat dit wetspakket, zei je net al, nu dus eventjes in de ijskast. Hoe verwacht jij dat dit verder gaat? Ja, dat is nog onduidelijk. Kijk, in mei gaan ze verder praten. Maar ik denk in ieder geval dat het wel lastig gaat worden om tot een compromis te komen. Want ja, de coalitiepartijen die zijn met tegenzin akkoord gegaan met het bevriezen van die plannen. En beloven wel ondertussen hun achterban dat ze de huidige plannen uiteindelijk gewoon willen doorvoeren. En aan de andere kant zie je dat de demonstranten die tegen die hervormingen demonstreren gezegd hebben dat ze blijven demonstreren en dat ze pas stoppen als die hervormingsplannen helemaal van tafel zijn. Dus het is de vraag of ze er echt samen uit gaan komen of dat ze straks gewoon weer lijnrecht tegenover elkaar staan. Jij blijft dit in ieder geval voor ons volgen. Correspondent Nasra Habib Allah. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Dag Dielke. Alle btw op groente en fruit schrappen klinkt als een sympathiek plan, maar volgens nieuw onderzoek is het onuitvoerbaar, duur en weinig effectief. Moet het kabinet het plan van tafel vegen of toch gewoon stug doorgaan? Daar gaan we over debatteren. Dat is zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier Ismael de Bruin. Ik wens u een hele fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. Tweederde van betalingen voor cocaïnetransporten naar Nederland loopt via een uitgebreid ondergronds crimineel banksysteem. Dat denken de politie en het OM. Via een wereldwijd netwerk van geldmakelaars en ondergrondse bankiers wordt crimineel vermogen beheerd. Grote sommen geld worden overgeheveld zonder het fysiek te verplaatsen. Zeker 2 miljoen Nederlandse klantgegevens zijn op straat komen te liggen na het datalek bij een softwareleverancier van marktonderzoekers. Vandaag werd duidelijk dat ook de gegevens van de Nederlandse Golffederatie, Arbonet en het vervoersbedrijf Travel zijn getroffen. De autoriteit persoonsgegevens start een onderzoek. De beroepsvereniging voor psychiaters betuigt spijt over de wijze waarop er tot begin jaren 70 met de LHBTI-gemeenschap is omgegaan. Toen werd homoseksualiteit als een psychische ziekte gezien. Homo's kregen therapieën om de geaardheid te veranderen. Meestal waren dat gesprekken, maar ook stroomschokken en castraties kwamen voor. En sekswerkers in Amsterdam hebben gedemonstreerd tegen de komst van een nieuw erotisch centrum. Ze boden een petitie aan burgemeester Halsema. Ook zijn ze tegen het vervroegen van de sluitingstijden van de raamprostitutie op de Wallen. De sekswerkers zijn bang dat ze daardoor naar het erotisch centrum moeten verhuizen. Het weer, eerst opklaringen, maar later meer bewolking en regen bij ongeveer 9 graden. Morgen een bewolkte dag met buien. Vooral in het zuiden een stevige zuidenwind en dan wordt het 13 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB, Helene de Geest. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nu nog zo'n 150 kilometer. Ongelukken veroorzaken nog de meeste vertraging, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Het oponthoud is daar ruim 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda is helemaal dicht bij Rotterdam-Delfshaven, ook door een ongeluk. Je kunt zo lang omrijden via de Benelux-tunnel en de A15. Het gaat waarschijnlijk tot 19:30 vanavond duren. Verder een lange file nog op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. Daar sta je nog een 30 minuten in de file, zijn 3 rijstroken dicht. En tot slot de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel. Ook nog een 30 minuten vertraging na een aanrijding. NPO Radio 1. EO.